Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 40, opgenomen op maandag 25 juni 2012. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Muy bien. Mij is dat Spaans. Ja, maakt geen flikker uit, ze zouden me prima begrijpen als ik het tegen ze zou zeggen. So, molto bene. Molto bene. Molto bene, dat klinkt altijd een beetje als... hoe heet het? Als beschimmeld goed. Dan zeg je sto bene. Sto bene? Sto is schimmel? Nee, dat kun je ook zeggen, van het is goed met mij. Oh, oké, want molto, dat klinkt een beetje als... Als schimmel, ja. Wow, jij zei dat vorige week we het nog niet hebben gehad over Windows Surface. Dat was kennelijk na de podcast van vorige week, of niet? Ja, we hebben het wel een beetje over Microsoft gehad, want... Wat we verwachten of zo? Ja, maar ja, goed, niemand verwacht eigenlijk twee Surface tablets. Mm-hmm. Dus nee, ik denk dat jij het in een andere podcast daar waarschijnlijk heel uitgebreid over gehad hebt, maar wij hebben er nog niet over gesproken. Ja, voor mijn gevoel heb ik al 2 weken over. Over ja, ik ook. Dat is wel een beetje het belangrijkste nieuws van de afgelopen 2 weken inderdaad. Alright, maar nou ja, goed, misschien... ik denk dat iedereen die luistert wel weet wat er is aangekondigd. Of net zoveel weet als wij weten, zeg maar. Haast niks dus. Maar misschien kan je het nog even op een rijtje zetten. Nou goed, het gaat dus om twee Surface tablets. De naam Surface komt eigenlijk van de Surface, wat is het, touchbureau eigenlijk, hoe noem je dit? Ja, dat is gewoon een hergebruikte naam inderdaad. Ja, precies, die hadden ze het wel voor een product. Maar goed, daar is de naam van afgehaald. Die heet nou de Pixel Sense en de tablets heten nou de Surface tablets. Dat is één tablet met Windows RT. Dat is Windows voor ARM apparaten. En één tablet voor Windows 8 Pro. En daar zit een Intel processor in. Beide tablets zijn 10,6 inch. Beschikken over wat high-end specificaties volgens Microsoft dan. Hè, met een magnesium unibody design. Echte de high-end componenten, fabrikageprocessen, noem maar op. En voor de rest de Tegra 3 processor voor de Windows RT variant. Even moet ik er nog meer over zeggen. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. 1 gigabyte RAM-geheugen voor de RT-variant. En hoe weet je dat 1 gigabyte RAM? Hebben ze dat gezegd of zo? Nee, maar dat is wel een beetje het standaard. Ik weet even niet wat ik er nog meer voor interessant voor moet zeggen. Verder, het is vooral de accessoires die het verder nog wat... Exact, daar moeten we het over hebben. Wat boeiender maakt dan de tablet zelf. En dat is... Je hebt de type cover en de... touch cover, denk ik. De touch cover, inderdaad. De touch cover, dat is zeg maar een stoffen cover waarmee je tablet kunt beschermen. Maar zodra je die openklapt, dan zit er aan de binnenkant van die cover een touch keyboard. En de touch keyboard heeft wel zeg maar het gevoel van een keyboard in de zin van je voelt waar de knoppen zitten. Maar er zit geen tactiele feedback op. Dus het is echt helemaal verwerkt in die cover. En dat is volgens Microsoft... veel efficiënter om op te tikken dan op glas, wat je normaal gesproken op je scherm doet. Nou ja, dat zeg je het al goed, hè, volgens Microsoft. Want dat is eigenlijk dat moeten we nog zien. Waar we het dan zeg maar in dit item eventjes over moeten hebben. Want die specs die je opnoemt, die zijn en deels gegokt en deels aangekondigd. Mm-hmm. Maar we weten bijvoorbeeld nog niet eens wat voor een resolutie bijvoorbeeld op het beeldscherm zit. Dat soort dingen. Ja, nou dat is wel ongeveer, ja dat is ook weer een gok. Nee. De hebben lui die daar waren, hebben echt geprobeerd om daarachter te komen. En dat is niet echt gelukt. En... Ja, maar als de Intel variant een Full HD resolutie heeft. En Microsoft zegt, de ARM-variant heeft een lagere resolutie. En Microsoft geeft als minimale vereiste 1366x768. Dan is de kans toch wel behoorlijk groot dat het om 1366x768 gaat. Sure. Maar dat is wat ik zeg, hè, dat komt dus op gokken neer. Precies. Wel een geïnformeerde gok, maar hè, daar heb je op zich een goed punt natuurlijk. Hè. Dat zou je eventueel vanuit kunnen gaan. Ja. Maar... Sowieso denk ik dat we alle twee wel vinden dat het niet des Microsofts was om op deze manier buzz te creëren en mensen 4 dagen van tevoren uit te nodigen, waar we het vorige week nog ongetwijfeld wel over gehad hebben. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet je zo zeggen, zo na die paar dagen en dan wat vorige week allemaal gebeurd is, daar moet je ze een pluim voor geven, toch? Dat is best wel knap absoluut, gedaan. Absoluut, absoluut. Ik heb ook een lang stuk geschreven met waar ik een aantal complimenten noem van Microsoft voor het heel lang geheim houden van deze producten. Vind ik top. Een beetje à la Apple. Presentatie zag er redelijk gelikt en goed uit. Natuurlijk enigszins afgekeken van Apple ook. Maar en de bus die ze creëren ziet er goed uit. Ik vond het alleen jammer dat je dan op het einde, wat je dan bij Apple weer niet hebt, met heel veel vraagtekens blijft zitten die ook echt belangrijk zijn. En dan heb ik het nog niet eens zozeer van, oh, wat is de kloksnelheid van de processor die erin zit. Nee, oké, als zij op die gebruikservaring willen focussen, fine. Doet Apple ook en dat werkt. Alleen moeten we dat natuurlijk nog zien. Microsoft moet die reputatie opbouwen. Maar prijs en beschikbaarheid en dat ik naderhand ook geen echte hands-on video's zie. Dat de medewerkers van Microsoft echt een beetje afstand proberen te houden tussen de mensen die aan de andere kant van de tafel staan en een videootje aan het maken zijn. Dat geeft me toch een beetje het gevoel van dat het allemaal maar half is en dat we eigenlijk nog maar een belofte gekregen hebben in plaats van een product. Nee, het is net Android. Ja, nee, dat is inderdaad ook het gevoel wat ik erbij had. Wat voor mij heel belangrijk was eigenlijk is dat volgens mij hebben wij samen een beetje die live blogs, of waren we alle twee in ieder geval online met die live aankomst? Ja, ik was... We waren allebei online. Ik zat even te twijfelen. Nou zit ik ook te twijfelen of we het er al over gehad hebben de vorige keer, maar dat kan helemaal niet. Nee, want wat was... Kijk, eerlijk gezegd vond ik het tijdens dat live blog en dat het allemaal zeg maar naar buiten sijpelde, dat nieuws, wat er allemaal gebeurde op dat moment in LA. Mm-hmm. Was ik best wel enthousiast en zo, weet je wel. Ja. Onder de indruk en van handen wrijvend en nou, best wel cool. Want ik herhaal het maar voor de 20ste keer. Voor ons is het veel leuker om een tabletmarkt te hebben waar meer mensen succes hebben dan alleen Apple. Ja. Meer bedrijven, dat is gewoon spannender, is leuker schrijven, kunnen we leukere apparaten testen en dat soort dingen. Dus daar was ik echt enthousiast over en nou, zag ik het allemaal wel zitten, zeg maar. Mm-hmm. Alleen het is zo opvallend dat als je dan 2 dagen, 3 dagen later kijkt naar je gevoel, als je meer over hebt gelezen, dat zo enorm getemperd is, omdat er zoveel vraagtekens, maar ook eigenlijk gewoon een beetje ja, rare situaties zijn, zoals waarom mensen uitnodigen en uiteindelijk kondig je gewoon een Windows 8 tablet aan en het enige bijzondere aan die Windows 8 tablet is dat toetsenbord accessoire, want voor de rest is het gewoon een Windows 8 tablet. Oh ja, dan zit dan nog even niet genoemd die kickstand. Kickstand in, ja, who cares? Even serieus, dat is schijnig, maar ik kan me voorstellen dat het in combinatie met die keyboard cover, als je dan die keyboard cover uitrolt, zeg maar, die kickstand uitklapt, dan heb je een tussen haakjes desktop. Ja, sure. Maar ik denk dat je dat dan, als je dat al ergens bij wil rekenen, dan moet je dat maar bij het toetsenbord rekenen, zeg maar. Oké, ja. Vind je niet? Uiteindelijk is gewoon, hebben ze een Windows 8 tablet aangekondigd met een toetsenbord. Hè, met een toetsenbordcover. Een heel gaaf toetsenbordcover, daar niet van. Mm-hmm. Waarvan we hopen dat het gaaf is. Want het hele ding is, dat het meest bijzondere waar ze ons voor uitgenodigd hebben, en met ons bedoel ik dan pers in dit geval, mm-hmm, daar mocht niemand aan zitten. Nee. En dat is gewoon raar. En laten we wel wezen, het is ook gewoon zonde en stom misschien, zoals we het noemen. Waar is die beschikbaarheid? Waar zijn die prijzen van dat ding? Dat soort dingen, ook daar weer is het. De laatste week hebben allerlei bloggers hebben geïnformeerde goks gemaakt en dat soort dingetjes. Mm. Alleen, we weten het nog niet zeker. We komen zo meteen nog wel even op wat er is uitgelekt. Maar vanuit Microsoft is daar nog niks naar buiten van gekomen. Anders dan, we concurreren, en dat is belangrijk, hè, de woorden die ze kiezen. We concurreren tegen ultrabooks met vergelijkbare hardware. Niet tegen tablets, nee, ultrabooks. Ja, maar dan hebben ze het over de Windows Pro varianten. Ja, okay. Ze hebben wel echt gezegd, met de Windows RT variant concurreren we, zetten we hem tegen competitieve prijzen in de markt die te vergelijken zijn met andere high-end Windows ARM tablets. Oké. Nou goed, prima. Dan weten we dat. Wanneer komt dat ding beschikbaar? Als Windows komt. En wanneer komt de Pro-versie beschikbaar? 3 maanden nadat Windows komt. Oké. Nou goed, ook weer van die dingetjes kan je weinig mee. Maar goed, dat is dan allemaal, zijn dingetjes die optellen, zeg maar. Want wat wel weer heel erg des Microsofts is, mm-hmm, Microsofts, is dat je weer een presentatie, een productaankondiging hebt waar je een tabel voor nodig hebt. Daarmee bedoel ik dus van, we hebben versie A en versie B met accessoire versie A en versie B. En als je Photoshop wil draaien, moet je dus versie B hebben van de tablet. En als je het klikkie toetsenbord hebt, moet je versie A hebben van het toetsenbord. Snap je wat ik bedoel? Je hebt weer een Microsoft met verschillende versies en dat soort dingen. Ja. Daarnaast komt nog eens een keer bij dat ik denk dat die ARM-versie misschien best wel interessant is. Ik denk dat die Intel-versie, blijft nog steeds gefascineerd door dat ding. Hè? Kan niet wachten tot ik hem kan zien. Maar aan de andere kant hebben ze dat geprobeerd. Hè? Windows en dan bedoel ik dan een computer in een tablet proppen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. En als je wat ik ook met Ronnie dan in de andere podcast waar ik het over had, gezegd heb. De verkoopcijfers bewijzen ook, of lijken in ieder geval de aanwijzingen te geven, dat kopers in principe ook niet op een combinatie zitten te wachten. Nee, die willen duidelijk weten wat het is. Kijk maar naar de verkoopcijfers van een iPad. Dat was het punt, zeg maar. Maar goed, dat zijn allemaal van die dingen. Ja, dat moeten we nog maar gaan zien. Ik was heel erg gewoon teleurgesteld in de manier waarop niemand aan dat ding mocht zitten. En daarnaast ben ik dan gefascineerd door de durf van Microsoft om de relatie met hun partners op het spel te zetten. Ja. Want we hebben het in de situatie Motorola en Google hebben we het er regelmatig over gehad. Daar gaat precies dezelfde argumenten op. Het is nog nooit gelukt om software te verkopen en tegen je eigen hardwarefabrikanten te concurreren. Dat is gewoon een gevaarlijke hobby, om het zo te zeggen. En dat is erg opvallend. Nou goed, toen heb ik volgens mij bij jou op de site gezien dat er iemand al wat over gezegd had. Ja, natuurlijk zijn gelijk al die fabrikanten of al die hardwarepartners om een reactie gevraagd van Lenovo, HP, Dell, Acer, Asus. En die bleven allemaal een beetje op de achtergrond. Alleen Acer die kwam met een statement naar buiten wat ik wel opvallend vond. Die zeiden van, ja, Microsoft doet dit eigenlijk, naar ons idee, als marketingtruc. Zij zetten die dingen echt daadwerkelijk nu in de markt, maar het is puur om Windows 8 een boost te geven, om aan fabrikanten te laten zien, dit kan, hier moeten jullie ook achteraan gaan. En, maar dat het geen lange termijn idee is van Microsoft om zelf hardwarefabrikant te zijn of te worden. Dus puur nu om Windows 8 een boost te geven. Kan ik op zich wel begrijpen, want wat jij al zegt, zetten die relatie met die hardwarepartners op het spel. Ze nemen een groot risico. Daarbij ook iets wat Acer aangaf, de CEO van Acer aangaf, dat Microsoft waarschijnlijk veel meer geld kan halen puur uit licenties in plaats van het verkopen van hardware. Want de licentie hadden zij volgens mij tientallen dollars per apparaat op. 85. Ja, maar gerucht, wat er wel de winst van is, dat is nog maar de vraag. Maar daar halen ze waarschijnlijk in ieder geval meer op, omdat ze ook nog zo'n ding zelf gaan fabriceren. Dus dat vind ik wel twee sterke argumenten waarvan ik denk van ja, misschien zit daar wel een kern van waarheid in. En vandaag verscheen het nieuwtje, of tenminste weer een gerucht op een anonieme bron bij Microsoft, die ook bij HP gewerkt heeft, zegt eigenlijk dat het voortvloeit uit de slechte hardware-software combinatie die HP op de markt heeft weten te zetten in de vorm van de sleet. En daar weet jij weer alles van. Want die heb jij gereviewd en dat was inderdaad een bagger tablet. En Microsoft heeft dat gezien en heeft toen gezegd, dit is de grens, dit kan niet langer. We gaan nu zelf iets op de markt zetten en we laten zien, of we pushen eigenlijk de hardware partners van, doe nou eens wat, wees innovatief, zet iets bijzonders op de markt in plaats van deze troep. Ja, dus ontwikkel een Windows 8 tablet met een koffer die niemand mag zien of aanraken. Dat zeggen ze. Gekkigheid. Precies, maar het algemene plaatje, het is ook het gevoel wat je erbij hebt natuurlijk. Hè? Want die van hardwarefabrikanten, die zetten zo'n ding in de markt van, ja, hier is die, HP ook, dit is een Slate 2, succes. Ja, nee, maar het is niet boeiend. Wat je zegt, hè, even samenvattend. Ik geloof niet zo in de uitspraak van Acer. Oké. Ik denk dat Microsoft duidelijk heeft aangegeven tijdens die presentatie dat ze vanaf nu een hardwarefabrikant blijven. Okay. En want dat waren ze natuurlijk al met de Xbox. En ze hadden de Zoom en zo. Waar je overigens allemaal van kan zeggen dat het. Of van de Zoom kan zeggen, sorry, niet allemaal. Maar de Xbox is een onwijs succes. Maar van de Zoom dat het bijvoorbeeld gefaald is. Maar volgens mij hebben ze duidelijk aangegeven van inderdaad, wij gaan die dingen nu verkopen. En inderdaad, wat jij zegt, in een soort van een Nexus systeem, hè? Ja. Dit is het voorbeeld. En ook wat ik had begrepen, inderdaad, wat ik ook dan vanochtend in de New York Times heb gelezen, over dat dat voorkomt uit de ontevredenheid tussen HP en Microsoft. Ik had dat meer geïnterpreteerd als ontevredenheid tussen alle fabrikanten en Microsoft, maar dat was waarvan HP de druppel was, inderdaad. Wat je zegt, inderdaad, de HP was dan de druppel, dat horrible apparaat. Hoe heette dat ding ook weer? Slate 2 of zo. Ja, klote ding. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat maakt het dus wel een lastige situatie. Wat je zegt over, of wat die vogel van Ezen zei, over licenties verkopen. Mm-hmm. Dat was een jaar of 10 geleden ging dat zeker weten op. Mm-hmm. Ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, de vergelijking die 10 jaar geleden veel mensen riepen, zeg maar, was van wie portemonnees heb je liever? Die van Bill Gates of die van Steve Jobs? Ja, 10 jaar geleden was duidelijk het antwoord die van Bill Gates. Ja. Want die deed in de licentie verkopen en veel meer overhead. Aan de andere kant is dus nu, al de laatste paar jaar is duidelijk dat het model Apple in de huidige situatie veel lucratiever is. Want ook Google bijvoorbeeld wordt niet rijk van licenties of wat dan ook, hè? Ik bedoel, of van inkomsten uit hun software. Ja, dus dat lijkt over drie heel verschillende hoe noem je dat? Structuren. Want kijk, het Android en Chrome OS of wat dan ook. Migo en Bada en Tees en wat nog steeds niet van de grond is gekomen. Hè? Nee, maar er zitten allemaal geen licentiekosten aan. En Apple doet al jaren zelf alles in zijn eigen hardwareproductie. Microsoft begint er nu net mee en heeft altijd licentievergoedingen gevraagd. Dus die zitten in een heel ander pakket, waarin ze dan in één keer heel veel risico nemen. En wat nou als al die fabrikanten of de belangrijke fabrikanten zeggen van ja, Microsoft, zoek het eens lekker uit. Dan, en die service tablet mislukt, wat dan? Ja, nee, maar dat is net zoveel. Het risico hebben Google en Apple nooit echt moeten nemen. Nou ja, Google lijkt dat te nemen met Motorola. Hè? Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk wat daarvan komt. Nee, precies. Maar dat hebben we dan zo meteen nog wel eventjes bij ons Nexus Google 7 tablet dingetjes er nog eventjes over. Wat ik bedoelde te zeggen is van dat argument van licentie verkopen is lucratiever dan hardware en in combinatie met je software verkopen. Je hebt kans dat een ouderwets model is. Laten we daar dan op houden. Mm-hmm. En dus weet ik niet hoe relevant nog die opmerking van die ASA-gast is. Ik geloof veel meer in wat we vandaag dan, waar je het over had, in de New York Times staat, van dat Microsoft wel inzet op hardware. Dus, maar goed, dat is iets om echt in de gaten te houden. En dan denk ik trouwens ook dat die pro-versie, zeg maar, 3 maanden later te beschikbaar komt. Dat denk ik dat een soort tegemoetkoming is, zeg maar, naar de andere fabrikanten die afgelopen weken dingen aan hebben gekondigd. Maar zou je dan, want je zegt misschien, het lijkt een beetje op het Nexus verhaal van Google, maar goed, die is natuurlijk in samenwerking met een hardwarepartner geproduceerd, of die wordt in samenwerking geproduceerd. Mm-hmm. Maar zou Microsoft dat dan in de toekomst misschien meer de Nexus kant op willen, of zou die echt zelf... Oh, weet ik nog niet. Ik denk niet hoor. Ik denk dat ze echt gewoon naar een... laten we het Apple-model noemen. Ja, oké. Okay. En dat je dus kans hebt dat er inderdaad heel weinig andere fabrikanten nog Windows blijven verkopen. En wat bijvoorbeeld ook volgens mij afgelopen week of de week ervoor in het nieuws was, waar wij het al heel vaak over hebben gehad, dat Samsung ook heeft aangegeven van wij willen naar ons eigen OS toe. Nou, dat heb ik gezegd. We gaan ons richten op software. Niet letterlijk gezegd, we gaan ons eigen OS. Ik vind dat. Als je dat aan die kant mag interpreteren, dan mag je dat ook aan mijn kant interpreteren. Dat is inderdaad niet helemaal duidelijk, maar van alles wat ik erover geschreven heb, waar we het over gehad hebben, de situatie zoals die is, denk ik dat het eerder die kant op neigt dat ze richting hun eigen ding willen. Zeker nu ook. Er komt nog eens gewoon dus nu nog een keer bij dat Microsoft ook nog eens een keer tegen hun wil concurreren. Hè? Als Samsung Windows 8 spullen op de markt zou willen brengen. Ja, moeten ze dus ook nog tegen Microsoft concurreren. Dus ik denk dat dat wel de relatie onder druk zet. En dat dus eigenlijk aan drie kanten... Uh-huh. dus Google met hun eigen Nexus-systemen, of het nou via Motorola of niet gaat, maar dus ook zeg maar een strakke hardware-software-integratie, Microsoft strakke hardware-software-integratie en Apple strakke hardware-software, dus meest strakke hardware-software-integratie, combinatie aanbieden. Als de drie van dat soort grote spelers dat als beste optie beginnen te zien of blijven zien, dan denk ik dat ook weer een extra streepje is aan de argumentenkant waarom Samsung binnenkort ook zoiets wil gaan proberen. Dat lijkt mij in ieder geval. En, maar zie, dat je dan, dus... en zie je dan ook, want dan krijg je natuurlijk vier kampen hè, in eerste instantie. Google, Apple, Microsoft en dan wellicht Samsung. Amazon ook. En Amazon en wellicht dan Barnes & Noble ook nog. En wat denk je dan dat een Acer en een Asus en een HP en dergelijke gaan doen? Zullen die ook gaan denken, want dan krijg je misschien het idee van oké, wij zijn een hardwarefabrikant, misschien moeten wij nou ook onze eigen software gaan hebben. Ja, dat lijkt me steeds meer voor de hand gaan liggen. Acer en Asus zijn gewoon veel minder in de positie om het te doen. Hoewel er gewoon veel buzz is in Nederland over de Asus-tablets elke keer. Mm-hmm. Wijzen de verkoopcijfers en de gebruikcijfers vooral van welke website wordt geopend door welke tablet, wijzen nog niet op dat nou enorme successen zijn. Plus, zowel Amazon, Google, Apple, Microsoft en Samsung hebben al een hoop andere onderdelen van het ecosysteem voor in rekening genomen. Als we het hebben over video, muziek aanbieden, dat soort dingen, eigen app stores en dat soort dingen, daar liggen die anderen allemaal een stukje op voor. Dus daar zullen we het eerst gaan zien. En afhankelijk daarvan zullen we nog gaan zien of andere relatief grote fabrikanten gaan volgen. Ik denk dus dat we het langste nog van Acer en Asus nog bijvoorbeeld Android tablets blijven zien. Ja. Maar dat we het eerder een uitbreiding van het aanbod van Samsung zullen gaan zien. Met een eigen Tizen of Bada of wat dan ook voor een versie van waar ze mee komen. Dus dat is allemaal, ja, ik weet niet welke speler dan overblijft. Alleen eigenlijk de grote spelers die je net noemt. Mm-hmm. Die doen dus allemaal aan strakke hardware-software integratie. Maar ja, HP heeft natuurlijk net WebOS zo goed als aan de kant gelegd. Mm-hmm. Nou ja, ik denk dat iedereen het wel over eens kan zijn dat hoe het met HP is gegaan en met WebOS, dat niet heel erg tekenend mag zijn voor de markt, zeg maar. Nee, maar wel voor HP. Ja, maar ik zie HP op dit moment niet eens meer echt zo heel erg als een serieuze speler. Ik denk dat ze nog steeds de wil hebben om een IBM-model te gaan doen. En dus dat heeft minder te maken met, hoe noem je dat? Met hardware, of in ieder geval met tablets en dat soort dingen. Ik denk dat HP veel liever een enterprise provider wordt als in de vorm van IBM. Okay. Dus ik denk dat we die al helemaal kunnen apart kunnen zetten. En ik denk dat die relatief veel fouten hebben gemaakt als het gaat om WebOS. Alleen dat is denk ik nu niet meer zo relevant om over te hebben, want die fouten zijn gemaakt en dat is eigenlijk afgeschreven, zeg maar. Ja. Ik zie dat ook niet meer terugkomen, zeg maar. Niet zo snel. En wie weet hoor, maar op dit moment niet. Dus goed, in principe interessante ontwikkelingen in de tabletmarkt. En dat is leuk juist voor ons om in de gaten te houden. Alleen we moeten dus gewoon wel het beestje bij zijn naam noemen, zeg maar. Dat het lijkt dat hardware-software integratie the way to go is, zeg maar. Ja, goed, dat is wel hetgene waar het allemaal heen lijkt te gaan. En ik ben zeer benieuwd wat Samsung gaat doen. Ja, want dat is op zich, proberen een bruggetje te maken naar het volgende onderwerp. Zo'n hardware-software integratie is onwijs belangrijk. Hè? Want zelfs al koop je iets geinig qua hardware of iets bruikbaars qua hardware, als de software beroerd is of beroerd is in combinatie met jouw hardware, dan is de ervaring nog steeds beroerd. Uh-huh. En dan heb ik het dus eventjes over de Transformer Prime, of hoe noem je dat ding? Transformer 300 die ik hier heb liggen. Uh-huh. Dat is ongelooflijk hoe horrible die ervaring is. Het is zo onstabiel en het lijkt erop dat hij nog wel 10 keer zo onstabiel is in vergelijking met zonder toetsenbord. Want daarvoor vond ik hem ook wel wat bugjes en foutjes hebben. Alleen kon ik daar nog wel me overheen zetten en was ik van oké. Ik heb vanochtend dat ding weer 2 minuten aangehad en hij was weer de browser vastgelopen. Als we het over de toetsenbordcombinatie 300 hebben met Android. Mm-hmm. En dat is gebeurd dus gewoon iedere 4 minuten of zo. En dat is zo belangrijk dat je een goede ervaring biedt, want anders is de wil er niet meer om het te gebruiken. En dat is dus nogmaals een teken van dat hardware-software integratie enorm belangrijk is. Ja, dat houd, wat, waar ik dan wel overigens bij wil zeggen, dat, want er zijn ook mensen die daar weer minder of geen last van hebben. Maar dat is ook het hele probleem. Je kan niet één constante ervaring bieden. En wanneer je geen controle hebt over die software in combinatie met hardware. En dat is gewoon, ja, dat valt gewoon op. Dat hebben we al vaker. Maar je zegt, hè, er zijn ook die er minder problemen mee hebben. Mm-hmm. Er zijn er een heleboel die er wel heel veel problemen mee hebben. Want we hebben zo meteen ook nog op de lijst staan hoe het gaat met de Android update en live. Oh ja, maar ik had het nou even puur over de Transformer 300, toch? Jij zegt, wat bedoelde je daar dan mee te zeggen? Dat er mensen zijn die wel een goede ervaring krijgen op dat ding? Ja. Geloof ik niks van. Geloof ik niks van. Ja, maar goed, daar hebben we het ook al een keer over gehad. Dan liegen bepaalde reviewers wel. Dat lijkt me wel, ja. Dat zou ik ook nog een maand hardop roepen. Als mensen je vertellen dat Android 4.0 een fijne, consistente ervaring is, dan liegen ze tegen je. Want dat is het helemaal niet. Het hele ding is dat mensen graden on a curve, weet je wel? Ja, gewoon, ja. De ervaring van, oh, deze is beter dan de troep die we hiervoor hadden, dus het is een goeie. Nee. Troep is nog steeds troep. En ook al is het iets betere troep dan de keer daarvoor, is het nog steeds troep. En dat is gewoon het ding wat mensen lijken te vergeten. Of weet ik veel, relaties met... Ja, maar met... Toch ben ik het daar niet helemaal mee eens. Want ik heb bijvoorbeeld de Acer Iconian Tab A200 hier gehad. Heb ik ook toen tegen jou gezegd, volgens mij. Ja. En die was redelijk kaal en een redelijk minimaal uitgeruste tablet. Maar ja. Met Android 4.0. En die was redelijk stabiel. Ik had geen crashes of wat dan ook. Het was alleen de processor die wat traag was, waardoor het geheel wat haperde. Maar niet een onstabiel besturingssysteem, zeg maar. Dus het heeft wel dingen te maken met de combinatie met de hardware. Oh ja, dat bedoelde ik ook te zeggen. Okay, sorry als ik er niet duidelijk in was. Als iemand zegt dat die 300 goed werkt, okay, dat bedoelde ik. Sorry. Aan de andere kant... Die Galaxy Tab 2 die draaide ook redelijk stabiel, toch? Of niet? Ja, nee, absoluut. Absoluut. Daar zit zelf nog die ene Samsung Touchwiz-laag overheen. Of misschien is juist dat de verbetering, weet ik niet hoor. Ja, nee, ik zeg ook dus nu niet dat het niet kan of zo. Aan de andere kant gebeurt het wel heel vaak. Ja, je hoort het te vaak inderdaad. En het hele idee dat dat gecultiveerd is met Android 4.0, dat je kon weten dat als je Android 4.0 kocht, dat je dan een betere ervaring dan ervoor kreeg met bijvoorbeeld Honeycomb. Dat is er gewoon niet meer. Dat kan je dus niet zeggen. Android 4.0 draait in het algemeen niet stabieler op alle hardware dan 3.2. Ja, van dat probleem gaan we nooit afkomen. Ja, dat weet ik niet. Neem ik aan wel de bedoeling. Ja, natuurlijk is dat de bedoeling. Maar je blijft altijd die hele fragmentatie qua hardware houden. De manier waarop fabrikanten dan ook niet eens hun eigen software verwerken in de Google software. De manier waarop ze het op hun tablet verwerken en hoe de hardware daarmee communiceert. Daar kun je nooit middels één besturingssysteem, één softwarepakket op targeten. Dat wordt toch weer aangepast, gecustomized, waardoor je toch weer problemen krijgt. Ja, goed, dat is dus het ding, hè. Precies wat je daar zegt, dat is dus een situatie die steeds duidelijker aan het worden is. En dat zijn dus dingen die aan die kant drukken, zeg maar, om mensen te pushen om betere hardware-software integratie te doen. Als Google niet de tools geeft om die betere hardware-software integratie voor elkaar te krijgen, dan krijg je dus mensen die gaan overstappen naar hun eigen systeem of een ander systeem. En dat is dus nog steeds die spanningsboog waar we het over hebben. Maar genoeg over de ding, want we zijn al veel te lang hierover bezig, denk ik. Al hebben we een paar interessante punten, denk ik hoor, over de tabletmarkt. Maar er zit een derde Transformer aan te komen en drie keer is scheepsrecht. Misschien komen ze nu met een bruikbaar systeem op de markt. Ja, en dan zeg ik toch weer, als we de eerste reviews mogen geloven wel. Maar goed, dat is dan nog maar afwachten. Ik ben vooral benieuwd naar de eerste gebruikerservaring. Maar inderdaad, Transformer Pad Infinity TF700... Hele mond vol. Is eigenlijk de Transformer Prime. Hè, waar ik redelijk positief over was toen ik hem hier had. Maar dan met Full HD. Of eigenlijk meer dan Full HD. Display. Een Tegra 3 processor met een hogere kloksnelheid. 1,6 GHz. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen. Natuurlijk zijn ook wifi en gps verbeterd. Twee problemen waar de Transformer Prime mee te maken had. Die moet één deze dagen, Asus zelf zegt half juli, op de Nederlandse markt verschijnen. Voor een prijs vanaf €619. Is toch redelijk wat. Dus niet vandaag, voor de duidelijkheid? Nee, niet vandaag. Hoewel Dynabyte... Ik vind dat echt heel sneu voor ik weet niet meer goed hoe die commentaar heet op jouw website. Ja. Maar ik wil het toch eventjes noemen hoor in de podcast. Er is één jonge man, vrouw, weet ik veel wie dat is. Één internetter. Ja. Die houdt het nieuws over de 700 duidelijk in de gaten. Ja. Die weet waar filmpjes verschijnen. Die niemand weet. Allerlei foldertjes door. Die reageert op ieder topic 10 keer, weet je wel, over dat ding. En ik had het hem zo gegund dat hij vandaag zijn tablet kon kopen. Maar helaas pindakaas. Ja, nee, het is natuurlijk net hoe een winkel eraan komt. Want sommige winkels zeggen hem te hebben, maar mogen hem nog niet verkopen. Maar in ieder geval, officieel vanuit Asus zelf, half juli. €619 krijg je een 64 gigabyte versie zonder dock. €719 krijg je 64 gigabyte versie met dock. Is aan de prijzige kant, maar ja, dan krijg je wel eigenlijk de Android tablet, momenteel de Android tablet met de meest high-end specificaties en dan met mogelijkheid uit te breiden via keyboard, middels keyboard dock. Ja. Zit er eigenlijk USB 3.0 op? Nou, volgens mij niet. Oké, nee, nou, dan vroeg ik me gewoon eventjes hardop af. Ja, goed, ik weet dat het een beetje zeikerig overkomt. Ik hoop dat dit een heel goed product is. Aan de andere kant, de Transformer Prime en de 300, die strekken mij niet echt enorm tot vertrouwen. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat... nou ja, daar heb je eigenlijk wel... Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd hoor. Het lijkt een hartstikke mooi apparaat. En als bijvoorbeeld bepaalde dingen beter werken dan zowel op de 300 als op de 7, of hoe noem je dat, op de Transformer Prime, dan kan dat hartstikke interessant zijn. Maar ik ben erg benieuwd. Ja, en vooral over het display was men in de eerste reviews van Tweakers en Hardware.info zeer te spreken. Hoge helderheid, de hoge resolutie. Hè. Ze zeggen ook op het eerste oog is het... display niet echt te onderscheiden, of tenminste zijn bij beide, zowel de iPad 3 als de Infinity, de pixels niet waarneembaar. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat, inderdaad, want jij had al een stukje geschreven een tijdje terug van het verpest je ogen, dat je nooit meer terug wil, zeg maar, terug kan. Ja, zonder meer waar, hè. Dat, echt serieus, als je niet in de markt bent voor een high definition scherm of zo, hoe noem je dat, zo'n ultra high definition scherm voor mijn part, zorg dan ook dat je niet een ultra high definition scherm ergens anders gebruikt. Want alles daarna, zeker nadat je een paar weken hebt gebruikt, ziet er gewoon beroerd uit. En dat is niet omdat het... Dat is gewoon omdat je hersenen weigeren het nog de moeite te doen om die pixels te verwerken naar gladde vormen. Ja. Maar het is echt zo. En ik ben trouwens echt niet de enige die dat zegt. Hè? Ik bedoel, dat zijn heleboel mensen die dat herkennen. Dus dat is... maar nee, dat scherm is een van de meest interessante dingen. En ik ben ook blij dat het ook weer van metaal is. Zodat hopelijk ook de balans binnen het apparaat het beter is. Inderdaad. En ze hebben natuurlijk een plastic strip op de achterkant gezet. Voor een betere wifi en gps ontvangst. Dus het lijkt allemaal verbeterd. Qua specs en dergelijke. En daar spreken de eerste reviews ook over. Dus laten we hopen dat dit dan echt... de klapper is. Oké, maar dan is natuurlijk de vraag, wordt dat ding geleverd met Jelly Bean? Want ik zie op de lijst staan, Google bevestigt Android 4.1 Jelly Bean. Per ongeluk hadden ze... Staan hier geen haakjes hoor. ja goed, ze hebben in de Play Store de Nexus smartphone was het volgens mij gezet. En daar stond in de beschrijving met Android 4.1 Jelly Bean. Dus in die zin hebben ze het bevestigd. Maar of de Asus daarmee geleverd worden, ik ga er niet van uit. Oké, nou ja, goed. Gelukkig is Acer niet de allerslechtste van de fabrikanten als het gaat om updates leveren. Dus oké, maar dat was gewoon een vraagje tussendoor. Hey, interessant om in de gaten te houden. Ik hoop dat jij of ik hem binnenkort in handen heb om ermee te spelen. Ik heb de belofte weer gekregen dat we hem snel krijgen, dus... Ja, maar die kennen we wel langer, dus eerst zien dan geloven. Ik heb ook al 2 keer gehoord dat Sony hier aan de deur zou staan om hun troep op te halen. Dat gebeurt ook niet, dus laten we het daar maar niet over hebben. Precies. Hey, ander Google dingetje. Google Nexus 7 tablet, gelekte specs. Ja, zijn vanmorgen opgedoken. Ik heb het zelf nog niet geplaatst online. Maar ik kan het wel even erbij pakken. De vraag is gewoon, is het nog steeds dezelfde gelekte specs als we al maanden verwachten dat de specs zijn? Niet zozeer. Even snel opnoemend. Gizmodo heeft die specs weten te achterhalen. 7 inch wisten we al. Tegra 3 processor wisten we al. 1,3 gigahertz. Was te verwachten. GeForce 12-core GPU. Dus. Een 12-core GPU. Ja. Is dat nieuw? Weet ik niet. Daar hoor je niet zoveel van. Je hoort vaak over de cores hoor ik niet zo vaak iets bij tablets. De GPU. 12-core. Oké, whatever. Okay, ja, 1 gigabyte top, RAM, zeker? 8 gigabyte of 16 gigabyte opslaggeheugen. NFC, Google 1 gigabyte, Wallet. 1 gigabyte. Waarschijnlijk alleen voor Amerikaanse versies. Android Beam zit erop. IPS display, 1280 bij 800 pixels. 1,2 megapixel camera aan de voorzijde. 8 gigabyte, $199. 16 gigabyte, $249. Nog één keer, hoeveel? 8 gigabyte, $199. 16 gigabyte, $249. I like it. Daar krijg je gewoon 16 cores voor terug, jongen. Yes, het zo ziet, ja. En er zijn ook afbeeldingen bij gelekt trouwens. Want er waren al een keer afbeeldingen gelekt. En die waren best realistisch. Tenminste, ik dacht, daar zien we echt de Nexus tablet terug. Maar deze zien er weer anders uit. Oh. Want die vorige afbeelding had zo'n... Met zo'n speaker aan de voorzijde zoals je op een smartphone ziet. Ja. Yeah. Maar deze is compleet zwart. Met een wat geribbelde achterkant. Met Nexus daarop geschreven. Jammer. Zonder camera. Afgeronde hoeken. Oh, ja, nou zeg je iets heel belangrijks inderdaad. Lijkt het erop dat het gewoon een wifi-apparaat wordt? Ja. Ah, kijk, dat is toch heel erg relevant. Want, luister, in eerste instantie leek het er gewoon heel erg op dat ze dat Acer-ding, of Acer-ding, Memo nog wat of zo, 250. Ja. Er was toen zo'n ding aangekondigd voor 2,5 mei, om en erbij werd over gepraat. Wat overigens al een half jaar geleden is, hè. Gewoon in januari was dat. En daaraan leek dat zeg maar de Nexus tablet zou gaan worden. Of daar een kleine aanpassing versie van. Maar daar was vooral interessant van dat je waarschijnlijk ook een smartphone functionaliteit erin had. Voor die mensen die eigenlijk zoals ik zijn, die zelden bellen. Maar het niet erg zouden vinden als je gebeld kan worden op het apparaat wat je altijd bij je hebt. En dus dat is wel heel erg jammer als dat niet meer zo zou zijn. Aan de andere kant, die prijs, die verzacht een hele hoop wonden. Hè? Dus ik ben benieuwd naar dit apparaat nog steeds. Sorry hoor, even een vlieg weg met mijn map hier. Je hebt gelijk. Dus ik ben nog steeds erg benieuwd naar het apparaat. En wat overigens dus wel leuk is, dat er op dit moment drie Android tablets zijn waar je een beetje enthousiast voor mag worden. Ja. Dus de Samsung Note 10.1, ja, de weten we nog niet. Transformer Infinity 700 en de Nexus 7 tablet. Nee, ik zeg het, waar we ons enthousiast over mogen maken. Waarschijnlijk wordt alle hoop weer na een week wordt de grond ingeboord. Zoals bij alle andere Android tablets. Maar goed, het is niet vervelend om gewoon nog je te verheugen op dingen die weer goed gedaan kunnen worden. En ik hoop dus ook echt dat dat gebeurt. Ja. Dus dat is gewoon, was een positief punt, Martijn. Ik weet dat je het niet gewend bent van me. Ja, ik zit met mond open te luisteren. Van, ga dit naartoe. Nee, het was niks, geen maar, het is kut of zo. Nee. Het was gewoon van, er zijn op dit moment weer drie dingen waar je op mag verheugen. Ja, nou ja, helemaal gelijk. En ik heb van jou ook al een aantal keer gezegd, van als die Galaxy Note komt, dan ben ik de eerste die hem zou kopen. Oh nee, ik ga hem niet kopen. Dan ben ik wel. Maar, oh ja, jij wel. Dus ja, goed, we zijn erg benieuwd. Maar ik ben nog steeds gefascineerd door de Note vanwege hun splitscreen systeem. Dat is nog steeds wat ik het interessantste vind aan de Note. De Transformer Infinity vind ik het interessantste om vanwege een high definition display of een ultra high definition display en een toetsenbordcombinatie. Waar wel mijn hoop iets getemperd is nu ik weet hoe die combinatie werkt op de 300. Maar goed, ook alles kan weer beter. Dus wie weet werkt het hier wel goed op. En de Nexus 7 tablet is interessant vanwege zijn prijs. Ja. Dus dat zijn gewoon drie dingen die op drie verschillende manieren interessant zijn. Dus ik ben erg benieuwd. Nou, Jelly Bean hebben we denk ik dan nu over gehad. Ja, en ja, wat het voor verbeteringen inhoudt, Jelly Bean, dat valt toch te bezien. Maar ik denk niet dat dat heel erg veel spannend gaat zijn. Ik hoop het, want net zoals dat ik het met iOS 6 versus 5... argumenteer, als er weinig veranderingen zijn en gewoon tweaks en kleine praktische toevoegingen zijn, dat betekent dat het bedrijf erachter tevreden is met de koers die ze hebben. En dat is gewoon heel erg belangrijk voor een ecosysteem. Dus ik hoop dat er weinig veranderingen zijn, maar gewoon verbeteringen. Precies, maar als Google heel weinig veranderingen doorvoert en wat tweaks doet en dus eigenlijk zegt we zijn er tevreden mee, dan is dat toch ergens iets fout, want het is niet stabiel. Nee, maar dat zou dus gewoon hopelijk... Dat zou dus dat de verbetering moeten zijn. Ja. Nee, maar luister, van 3.2 naar 4.0 was er een structurele verandering, ja, hè? In de manier waarop het kon draaien op twee verschillende platformen, smartphone versus tablet of en tablet. En de manier waarop zeg maar de UI-elementen en zo schalen dat, en verschillende API-toegangen, dat was een grote stap van 3.2 naar 4.0. Dat 4.0 niet op alle software, om het hardware, sorry, stabiel draait, en dat zeg ik alleen maar om jou tegemoet te komen, dat Android 4.0 dus niet zo stabiel lijkt op alles, dat zou dus hopelijk in de volgende versie van Android dan hopelijk beter aangepakt kunnen worden. Dus dat zullen we zien, zeg maar. Dus dat hoop ik dat het op die manier een verbetering is. Maar niet dus dat er weer vijf nieuwe API's en een Android NFC-achtige wallet ding weer wordt toegevoegd. Hè? Iets in de orde van grootte van, op die manier, zeg maar. Of dat er weer een heel nieuw thema of een heel nieuw UI achter zit. Of wat dan ook, een schalingssysteem of zo. Dus dat is gewoon wat belangrijk is, denk ik. Ja. Ik zie eigenlijk dat er ook nog op de lijst staat dat er wat problemen zijn met de updates van de live tab. Als ik jou daar nou over laat praten, dan heb ik in ieder geval dat negatieve punt niet gedaan. Ja, we hebben het eigenlijk al even aangegeven. Net, hè? De live tab, medium live tab, al die tablets ook wel genoemd. Je heeft een update naar Android 4.0 gekregen. En dat is eigenlijk, ik denk dat 90% van de updaters problemen heeft. En dan niet gewoon kleine problemen met vastlopertjes of zo. Maar gewoon tablets die niet meer opstarten. Wifi wat niet meer werkt. Camera's en films die tikken. Echt de geluid wat tikt. Maar goed, ik heb tot op heden nog geen reactie van Medion gehad. Ik heb natuurlijk gelijk gevraagd. Maar ik zie op andere sites en op de Duitse Facebook van Medion wel een reactie verschijnen. Van we werken eraan. Maar tussen haakjes geven we wel Google de schuld, want het ligt aan Android. Maar goed, wordt dus aan gewerkt. En zo zie je maar weer dat het toch allemaal zo stroef loopt. Hè? En dat, ja, jammer. Punt. Ja, inderdaad. Oké, goed, jammer. Ik heb ook heel veel negatieve reacties gezien. En ja, hopen voor die mensen dat het snel beter gaat natuurlijk. Tuurlijk, het is toch een €400. En dat is dus eigenlijk het belangrijkste punt. Hè? En ik ben blij dat je dat zegt. Het gaat erom. Er zijn een hoop mensen die geld uitgeven aan hun tablet. En als we het dan gewoon nog eventjes op Android houden aan Android tablets. En als je ziet hoe groot deel van die mensen eigenlijk gewoon problemen ondervindt met hun aankoop voor iets waar ze serieus geld voor hebben betaald. Dat is gewoon onwijs jammer, zeg maar. En dat gun je niemand. Ja. Dan hebben we nog één ander high definition scherm wat op het moment te koop is. Ja. De Acer Iconia 700 staat er op de lijst. Ja, die is eigenlijk sinds eind vorige week te koop. Dat is eigenlijk de concurrent van het Transformapad Infinity. Ook met full HD display, Tegra 3 processor, iets lagere kloksnelheid, iets minder display. Dus het is iets minder high-end. Maar als je full HD display wilt voor relatief gezien weinig geld ten opzichte van die Infinity. Want de Iconia Tab A700 kun je al kopen vanaf €429. Dan is dit een goede optie. Oké, cool. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat we hem ook binnenkort een keer kunnen testen. En interessant. Je hebt nog niks geen uitgebreide dingen over gehoord verder. Ja. Oké, hey, laten we dan afsluiten met de verwachtingen van de komende week. Want Google I.O. Gaat van start volgens mij. Ja, dat is. Hoe was de datum vandaag? 26, 25. Ja, morgen zou die volgens de geruchten gepresenteerd moeten worden. Ja, jij hebt het nu meteen weer over de Nexus tablet. Natuurlijk. Ja, oké. Ja, nou, deze week is dus Google Developers Conference, zeg maar, WWDC voor Google. Ja. En de verwachting is onder andere dus die Nexus 7 tablet. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hopen dat ze in plaats van weer een tablet krijgen, dat ze Google Glasses krijgen. Mm. En dat we daar wat over gaan zien. Maar dat is dus deze week. Maar jij verwacht dus wel de Nexus tablet. Nou ja, dat moet eigenlijk wel. Al die geruchten, kan het niet meer uitblijven. Oké, en dan is gewoon de belangrijkste vraag als het daarover gaat. Is het een Asus product of een Motorola product? Wat denk je? Asus. Oké, nou, ik denk Motorola. Je hebt nog nooit iemand over gesproken. En jij komt naar Motorola. Ja. ik, Ik denk dat inderdaad dat de Motorola is goed, Sam. Omdat aan alle andere kanten duidelijk blijkt dat een goede hardware-software integratie degene is wat geld verdient en producten verkoopt en alle andere systemen lastig blijken te zijn. Ik ben benieuwd hoe die gebrand is, om het zo te zeggen. Google Classes, heb je daar nog wat hoop voor? Ja, boeit me niet echt, als ik heel eerlijk ben. Oké, nee, dan vraag ik je nog aan iets wat je wel boeit. Verwacht je ook nog dat er wat met Google TV gaat gebeuren volgende week? Want daar heb je natuurlijk wel redelijk, zit je dicht bovenop. Ik denk niet dat Google daar zelf heel veel mee gaat doen. Natuurlijk wat verbeteringen zo, maar ik denk dat dat platform wat er nu staat, dat blijft staan. Want Sony heeft vanmorgen aangekondigd dat er in ieder geval deze... God, kutvlieg. Dat deze zomer twee Google TV-producten naar Nederland komen. Een Blu-ray-speler en een mediaspeler. En die heeft daar ook meteen alles van Google TV getoond in een video. Dus ik denk niet dat daar nog heel veel aan gaat veranderen. Oké. Want het was natuurlijk meer dan een half jaar geleden dat Eric Schmidt beloofde dat de helft van alle televisies die in de winkel lagen voorzien waren van Google. En dat is natuurlijk niet gelukt. Of in ieder geval niet natuurlijk. Ja, het is gewoon natuurlijk niet gelukt. Dus ik ben benieuwd, want bijvoorbeeld Microsoft heeft natuurlijk best wel veel met hun Smart Glass, hebben ze aangekondigd de afgelopen weken, als het gaat om nieuwe televisie-integratie. Mm-hmm. Dus ik heb nog wel een klein beetje het gevoel dat misschien Google ook nog met iets komt om hun tweede schermsysteem wat duidelijker naar voren te brengen of wat meer functionaliteit te geven. Maar goed, ik weet zeker dat jij meer verstand hebt van die situatie dan ik, dus ik ben een beetje getemperd in mijn verwachtingen door jouw voorspelling dat er niks gaat gebeuren. Ik ben er wel. Ja, maar wat voor groots zorg jij dan? Dat weet ik niet. Dat is niet mijn werk. Wat voor groots? Ik zeg niet dat het per se iets groots zou zijn. Ik had misschien de hoop dat er wat meer werd aangekondigd in de vorm van een tweede schermsysteem. Zoals bijvoorbeeld dat, hoe heet het, werkt, hè? Surface werkt. Of hoe noem je dat? Smart Glass met de Windows Xbox en televisie integratie. Mm-hmm. Of meer content deals. Of wat ik heb gehoord wat Apple probeert met hun Apple TV. Is helemaal niet zo per se een content deals en zo. Maar wat ik heb laatst van Pieter Rogas van GDDT. Wat hij zegt daar heeft gehoord is dat... Apple probeert met een Apple TV een interface te bouwen, waardoor je Apple TV met je huidige kabelbox kan communiceren. Dus dat je naast die apps en naast al die handel, zeg maar, ook gewoon nog toegang hebt tot je kabelprovider. Op dit moment zijn al die boxes, jij kent ze ook, de Boxybox, de Roku's, de Apple TV's, al die extra boxjes, staat zeg maar los van je televisie. Los van je normale content. En daar bijvoorbeeld Apple wat meer wil in gaan doen. Nou ja, als Apple iets wil, dan wil Google dat meestal ook. En wie er dan eerst is geweest, boeit me echt niet. Maar gewoon, het gaat erom dat ik misschien daar misschien nog wat in verwacht. Dus dat Google zegt van, oké, we hebben nu met een software update. En als je die kabel zo en zo aansluit, kan je dus gewoon en internetten en gewoon live NOS kijken bijvoorbeeld. Uh-huh. Dus daar misschien wat in gaat komen. Ik ben benieuwd. Staat er verder nog wat op het plan? Nou, niet zo heel veel bijzonders. Nee, ik heb niks staan. Het wordt een beetje zomer, hè? Het wordt... hoe noem je die tijd? Komkommertijd. Ben er bang voor. Ja, nou, ik niet. Of niet van... Ja, ik weet niet. Nou, deze week misschien nog. Komt 2 weken, maar daarna is het toch, zitten we in juli en dan... Ja, maar ja, dan is het 4 weken en dan is het weer eind augustus en dan is het alweer bijna iOS 6 Microsoft Lounge. 2 maanden duurt bij mij nog altijd 8 weken. Hoezo 2 maanden? Nou, ik denk dat we zo begin juli, dat 2 weken. We dan echt zitten en dan eind augustus er pas weer vanaf zijn. Oh, ik dacht dat je zei over 2 weken, dat omdat er nu nog dingen weken komen als het... Ja, ik zei Is goed. Nee, ik denk dat we, behalve wat Google nou nog gaat laten zien... Dat we weinig meer hoeven te wachten, want we hebben ook de meeste tablets die zijn al gelanceerd, gepresenteerd. Het enige wat we nog echt gaan zien is de Galaxy Note 10.1. Dat is dan de enige tablet die we nog wellicht mogen verwachten voor de zomer. Of voor weet ik wat, in juli. En dan hebben we het wel een beetje gehad. Ik hoop dat al die fabrikanten naar je luisteren, want volgens mij probeer je jezelf gewoon voor de gek te houden. Ik wil graag dat je op vakantie. Een paar weken op vakantie kan, inderdaad. Ik heb het door mijn tijden, je hebt gelijk hoor. Ik zou gewoon, wat ik zei tegen je, jij was het niet helemaal mee eens, maar ik zei gewoon je paar weken die site op slot. Als je erop komt, zeg van, hey, ik ben op vakantie, we zijn de 16e weer terug. Ja, precies. Ga lekker ergens anders lezen. Maar goed, daar was je volgens mij niet zo voor. Ik zet een donatieknop op. Stuur Martijn op vakantie. Ja, precies. Ik hoop dat je op een andere manier mogelijkheid ziet om wat weekjes rustig te plannen, zodat je wat meer buiten kan spelen. Oké, okay, dan denk ik dat het het beste is om jou een fijne week te wensen. En dan spreek ik jou van. Nou, jij ook. Adios. Doei.